με δύσκολο χειμώνα λένε τα έρμα. Πώς θα παγώσουν οι ψυχές μας από το κρύο. Πώς θα είναι πιο ζεστά αν μπαίνει στο ψυγείο. Μάθαν κλειστό για θα μας κόψουνε το ρεύμα. Λένε θα φτάσουν οι τιμές του αερίου πιο πάνω και από το μαύρο το χαβιάρι. Μα ποιος το διάολο τρώει το μαύρο το χαβιάρι. Εγώ έχω δει να το πετάν μέχρι κυγλάρι. Και με ρεύμα και χωρίς και με καρβουνό εμείς. Και με κρύο και με ζέστη και με κάτους. Και με γούνες και μπουφάν και με όσα σας πονάν. Και με μέγαρα παλάτια και εργολάβους. Τρομάζεις μη ρωτάς για που τραβάμε. Θα μας φροντίσουνε οι φίλοι μας μωρό μου. Και όποιον βγει και πει κοιτάω τον εαυτό μου. Αυτόν θα μαγειρέψουμε και θα τον φάμε. Άμα διάσεις το πετρέλαιο απ' τα μάξι του κάθε άπλιστου απάνω στο πλανήτη, δεν θα κρυώσει πουθενά κανένα σπίτι και οι τιμές θα παραμείνουν εντάξει. Και με ρεύμα και χωρίς και με καρβουνό εμείς. Και με κρύο και με ζέστη και με κάθους. Και με γούνες και μπουφάν και με όσα σας πονάν. Και με μέγαρα παλάτια και εργολάβους. Και με ρεύμα και χωρίς. Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Τι κάνετε, είναι η μουσική ραδιοφωνική εκπομπή. Με, όχι αυτά μιλά. Είναι. Όχι, μιλάμε. Μην δίνει σημασία κάτι δικά μας. Δεν είναι σημασία, είναι ένας τραγουδιστής από εκεί. Είναι... Νταλάρα. Κοντά. Νταλάρα, ε. Μεγάλο ο Νταλάρα. Mm. Δεν βγαίνουν πια τέτοιες φωνές. Όπως έλεγε ένας φίλος σε ένα θεατρικό που είχαμε ανεβάσει με τους Αστούρτους, εμείς μεγαλώσαμε με Γιώργο Νταλάρα. Μέναμε εκεί κοντά και μας πήγαινε η μητέρα μου στο σπίτι του και μας κράταγε τα απογεύματα. Γεια σας, είναι η Φάρμα των Ζώων. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, κάθε μέρα εδώ, άντε πάλι εδώ. Θάνο, δώσε τα χαιρετίσματά σου. Στο YouTube, στους όσους παρακολουθούν από το ραδιόφωνο, σε αυτούς που ακούνε κονσέρβα, σε αυτούς που δεν ακούνε κονσέρβα. Πολύ καλά το πας, μπράβο, εκπαιδεύεσαι. Τι δεν έχω πει. Στους ψηλούς, τους κοντούς, τους ξανθούς, τους μελαχρινούς. Ξέχασα τους περιθωριακούς, τους περιφερειακούς. Λοιπόν, καλησπέρα, ειδικές καλησπέρες στον Αναστάση που μας ακούει πρώτη φορά ζωντανά και στην Ιωάννα Τζο Τζο που μας ακούει πρώτη φορά ζωντανά. Πώς τη λένε, Ιωάννα Τζοτζο. Έτσι το έχει στο YouTube. Μπορεί να το έχει έτσι και στην ταυτότητα, δεν ξέρω. Μπορεί να τη λένε Ιωάννα Τζοτζο. Ναι, Ιωάννα Τζο πότε γιορτάζει. Είναι μια μέρα που ήταν και τώρα, έτσι. Που, γιορτάζει που γιορτάζουν Ιωάννα όσοι δεν έχουν Άγιο. Εγώ δεν έχω Άγιο. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Ναι, κατάλαβα. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας ακούτε. Θάνο. Mm-hmm. Μίλησε, λέει, στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις ποιος, ο πρωθυπουργός σου, ο Αυριανός. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας. Κατευθείαν λοιπόν στο θέμα. Είναι πολλά αυτά που έχουμε σήμερα, θα το πούμε. Θα έχουμε και μια συνέντευξη μετά τις 2.30. Δεν συνέβησαν και λίγα το Σαββατοκυριακό. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Οικοπροσκυλιάζατε, γιατί εμείς είμαστε εδώ πέρα στην Τζίτα. Δεν μπορούμε να ερεμήσουμε λεπτό. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε με την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ είναι μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει και την έχουμε ξανακούσει, την έχουμε ξαναδεί, σχετικά με τα μέτρα και αν τα μέτρα είναι αρκετά ριζοσπαστικά και για αυτό και για εκείνο και για το... και με επιχειρήματα τα οποία έχουν ξαναεμφανιστεί γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όπως το... Πού θα βρείτε λεφτά. Πού θα βρείτε λεφτά. Ωραία, φίλε, όταν ακούω. Αυτό είναι επιχειρηματάρα. Ναι. Και δύο από τα δέκα να κάνει καλά θα είναι. Και αυτό είναι επιχειρηματάρα. Ναι. Και το τι θέλετε. Χούντα Μητσοτάκη, ναι. Θέλετε. Είναι μια συζήτηση η οποία επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο με αφορμή την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και με μέτρα τα οποία, okay, προφανώς είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας ορθολογικά. Δηλαδή, σου λέει, ναι, βλέπεις πώς είναι η κατάσταση με την ξεπουλημένη ΔΕΗ. Και λες, μήπως να πάμε προς την κατεύθυνση του μεγαλύτερου δημοσίου ελέγχου στο ρεύμα. Ναι, είναι η απάντηση. Είναι η απόλυτα λογική οικονομικά και κοινωνικά απάντηση. Το θέμα είναι το θέμα της αξιοπιστίας, το οποίο μαστίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας, ο οποίος έχει περάσει από την κυβέρνηση. Τέλος πάντων, ένα-ένα. Υπήρχε και μεγάλη διαφορά στη συνέντευξη τύπου, δηλαδή παρακολουθώντας συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η μέρα με τη νύχτα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δέχτηκε δύσκολες ερωτήσεις, έκδοσε μία από εμάς, ας πούμε. Να πούμε λίγο γι' αυτό. Ναι. Ήταν διαφορετικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή ρώτησαν κατευθείαν τα κανάλια που αποφάσισαν όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα να το παίξουν δημοσιογράφοι απέναντι στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ καλά κάναν και πολύ σκληρές ήταν ερωτήσεις και μπράβο στα παιδιά, απλώς την ίδια αυστηρότητα θα θέλαμε να τη βλέπουμε. Όχι. Και απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τον Κυριάκο τον πίεσαν, μήπως του κακομαθαίνεται και τέτοια. Ναι. Να πούμε ότι δεν έθεσε ερώτηση το The Press Project. Ήταν εκεί ο Χρήστος Αβραμίδης, περίμενε υπομονετικά, δεν του άρεσε. Δίκιο έχει άνθρωπος που δεν του άρεσε. Τέλος πάντων, μας είπαν ότι πρόκειται για λάθος. Μας το είπαν, ευγενικά μας το είπαν. Εμάς η επιθυμία μας είναι να υπάρχει προφανώς ένας ανοιχτός διάβλος. Έχουμε πολύ πιο ελαστικά ογούστα πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε προφανώς θα θέλαμε πάρα πολύ να υπάρχει η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ και ένας διάλογος με τα ερωτήματα που θα θέλαμε να θέσουμε. Ας γίνει σε κάποια άλλη στιγμή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας κόσμος με τον οποίο, λέω για μένα τώρα, δεν λέω για το ΠΡΕΣ. Το ΠΡΕΣ, όπως ξέρετε, δεν έχει πολιτική θέση. Είναι ένας κόσμος με τον οποίο και να διαφωνώ, νιώθω ότι έχει ένα νόημα να συζητάμε. Να πούμε δηλαδή αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς ως εύλογοι, οι δίκαιοι κριτικοί σε αυτά που λένε. Και για εκείνους νομίζω ότι επίσης έχει ένα νόημα, γιατί σε αντίθεση με τα συστημικά μέσα ή με τα σκληρά δεξιά μέσα, σε εμάς νομίζω ότι υπάρχει και κόσμος ο οποίος μπορεί να το σκέφτεται. Έτσι δεν είναι, Θάνο, δεν ξέρω τώρα αν... Δηλαδή κόσμος ο οποίος ασκεί μια κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, ταυτοχρόνως λέει Παναγία μου πώς θα φύγει η Χούντα Μητσοτάκη και τέλος πάντων είναι ένας κόσμος ο οποίος θα ενδιαφερόταν να ακούσει αυτά που έχουμε να ρωτήσουμε εμείς, που είναι πάλι μια κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω, το μέσο δεν έχει. Μιλάω για τον Χρήστο Αβραμίδη, μιλάω για μένα. Μιλάω όταν εκφράζομαι πολιτικά, δηλαδή εκφράζομαι ατομικά. Δεν υπάρχει συμπαγής πολιτική θέση εκ μέρους του μέσου. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο διάλογος έχει νόημα να γίνει. Καλά, εδώ δεν υπάρχει συμπαγής πολιτική και για πράγματα που συμβαίνουν. Το ένα το βρίσκουμε θετικό, το άλλο μπορεί να το βρούμε αρνητικό. Δεν γίνεται. Έχει συμβεί αυτό πάρα πολλές φορές στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα η προσωπική μας άποψη στην συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Και στα προοδευτικά κοινωνικά νομοσχέδια, βλέπετε ταυτότητα φύλου και ηθαγένεια και άλλα με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο και το θέμα της ενσωμάτωσης που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν κυβέρνηση. Η κριτική εδράζεται πάντα σε αυτά που δεν έγιναν όσο ήταν κυβέρνηση ή έγιναν αντίθετα όσο ήταν κυβέρνηση. Για παράδειγμα, δύο βασικές εξαγγελίες που πρέπει να σχολιαστούν είναι η κρατικοποίηση που υποσχέθηκε στη ΔΕΗ με επαναφορά του 51%, τουλάχιστον του 51%, και το θέμα του δημοσίου ελέγχου στην Εθνική Τράπεζα. Δηλαδή ότι θα υπάρχει μια τράπεζα που θα ελέγχεται από το δημόσιο από τις 4 που θεωρούνται οι συστημικές. Αυτά είναι δύο ζητήματα που ακούγονται αυτονόητα. Είναι πάρα πολύ σωστά, κατά την ταπεινή μου άποψη. Πρέπει να γίνουν χθες. Το θέμα είναι πώς. Δηλαδή εκεί έρχονται τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάζεται, ειδικά στο θέμα το τραπεζικό, χρειάζεται και θα χρειάζεται, καθώς είμαστε ακόμα σε εποπτεία, μέχρι να αποπληρώσουμε το 75% του χρέους μας, είμαστε σε εποπτεία, όπως και αν το αποκαλούν, χρειάζεται το πράσινο φως από τους δανειστές. Εδώ παίζουν διάφορες συνθήκες στο ρόλο τους. Δηλαδή, προφανώς δεν, μέσα στην πανδημία υπήρχε η δημοσιονομική ευελιξία που δεν υπήρχε προηγούμενα χρόνια. Θα υπάρχει και μέσα στην ενεργειακή κρίση, μπορεί να σου πει κάποιος. Μπορείς να κερδίσεις ρυθμίσεις όπως τις κέρδισε η Ισπανία και η Πορτογαλία, μπορεί να σου πει κάποιος άλλος. Αλλά το θέμα είναι ότι όπως και να το κάνουμε υπάρχει μια καχυποψία. Πρέπει να υπάρχει μια καχυποψία κατά την άποψή μου, έχοντας περάσει μια περίοδος όπου υπήρξαν υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν από τον ίδιο ακριβώς ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δηλαδή, τα ίδια πρόσωπα είναι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Όταν έχεις κυβερνήσει, νομίζω αυτό είναι πρόβλημα για τον Τσίπρα. Ο σύμμαχός του είναι ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αυτό που είπαμε πριν, και δύο να κάνει καλά είναι. Η απέχθεια του κόσμου, η απέχθεια δηλαδή, του κόσμου, το αντιδεξιό μέτωπο και το να γλιτώσουμε από αυτή τη λέλαπα τη κοινωνική, έχοντας και πάντα ένα ποσοστό των Ελλήνων που μετακινούνται από το ένα στο άλλο κόμμα κάθε φορά, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, αλλά ο αντίπαλός του είναι η αναξιοπιστία από την προηγούμενη τετραετία. Ξέρω, τα μνημόνια και δεν μπορούσαμε και κυβερνούσαμε τα χέρια στην πλάτη και μετά, σημασία έχει τι ένιωσε ο κόσμος. Και ο κόσμος ένιωσε την κοροϊδία. Τι ένιωσε, δεν είναι, δεν είναι και τόσο υποκειμενικό. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε θέματα τα οποία είναι εν πολλής πολύ βολικά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βολικά. Τώρα, προφανώς, με όλη την παραβίαση που έχει συμβεί με την παρακολούθηση ανθρώπων που λέει ο Τσίπρας, συμμετείχαν στην πολιτική γραμματεία, παρακολουθούσαν δηλαδή τα όργανα καθώς συζητούσαμε, μπορεί να άνοιγαν την κάμερα καθώς συζητούσαμε, καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ σοβαρή παραβίαση, είναι πολιτική δειλία η μετάθεση της ευθύνης στον Ανιψιό. Το ρωτάνε για την πρόεδρο της Δημοκρατίας και λέει και τι να της πω, δεν είναι στην αρμοδιότητά της η παρέτηση, το να ζητήσει την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι ναι, είναι όντως ένα θέμα στο οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα έχει κάνει μαντάρα. Τώρα, στα υπόλοιπα, στα οικονομικά, υπάρχει κάτι που σχετίζεται με αυτό που λέει ο Θάνος, δηλαδή με την διάχυτη αίσθηση ότι όσο καλά και αν τα πεις, υπάρχει πάντοτε η ανησυχία ότι επειδή έχεις ήδη κυβερνήσει, η ένσταση αξιοπιστίας είναι απολύτως εύλογη. Δεν είναι όπως θα μπορούσε να πει κανείς για πάντα σε οποιονδήποτε όταν λέει κάτι, γιατί θα μπορούσε να πει ότι το ίδιο ισχύει και για τους άλλους. Όποιος και να λέει κάτι, θα μπορούσε να λέει αλήθεια ή ψέματα, θα μπορούσε να το εννοεί, να μην το εννοεί, να το κάνει, να μην το κάνει σε μια μελλοντική στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι η διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έχει κριθεί αυτό. Αυτή η διαφορά είναι κατ' εμέ κρίσιμη. Ήτανε και ερωτήσεις τις οποίες ήταν κάπως ντεμή για τα δικά μου γούστα έστω οι απαντήσεις, όπως ήταν για τους μετανάστες να πάνε να δουλέψουν στα χωράφια ή να φύγουν, που δεν είναι ακριβώς αυτό που θα έλεγες μια προοδευτική αντιμετώπιση της ρατσιστικής κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε. Αυτό θα μπορούσε να το πει οποιοδήποτε. Δηλαδή ότι η δουλειά μας είναι να τους έχουμε εδώ πέρα να μην τρώνε τα επιδόματα, αλλά να δουλεύουν στα χωράφια. Και στο ζήτημα της συνεργασίας Πάλι νομίζω ότι ήταν λίγο ντεμή αυτό που υπόθηκε. Εξαρτάται βεβαίως, η πλήρης ερμηνεία εξαρτάται από την εμπιστοσύνη που είναι κανείς διατεθειμένος να δείξει απέναντι στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, ναι, μεν τερατογένεση, αλλά σε συνθήκες εθνικής κρίσης τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Δεν απέκλεισε ένα σενάριο συγκυβέρνησης των δύο μεγάλων κομμάτων, δηλαδή συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, το αποκάλυψε τερατογένεση. Αλλά είπε ότι άμα υπάρχει εθνική ανάγκη, που προφανώς δεν εννοούσε τον ένα μήνα κυβερνησίας μεταξύ των εκλογών, αν υπάρξει κάποια εθνική ανάγκη, θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιο σενάριο, αλλά τώρα μιλάμε για μεγάλη εθνική ανάγκη. Μεγάλη σχολιάστηκε εθνική ανάγκη, αυτό το γεγονός. Ναι, όπως καταλαβαίνεις, μεγάλη εθνική ανάγκη στο καιρό μας είναι τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που να περνάμε τώρα που να μην έχει περιγραφεί ως μεγάλη εθνική ανάγκη. Απλώς επειδή δεν ξέρεις πότε θα μεγαλώσει αυτή η εθνική ανάγκη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μέσα μια γενικευμένη σύγκρουση με τη Ρωσία ως ΝΑΤΟ. Δεν μπορείς να ξέρεις. Δεν απέκλεισε το σενάριο της κυβέρνησης εθνικής ενότητας που υποθέτω ότι σημαίνει. Η Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη, ένας πρωθυπουργός κοινής αποδοχής από τα κόμματα, δεν ξέρω από τον κόσμο τι μπορεί να είναι κοινής αποδοχής κλπ. Και ανάλογα και με το πώς θα βγουν τα κουκιά στη διπλή εκλογική αναμέτρηση. Αυτό. Το σενάριο της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας δεν έχει φύγει από το τραπέζι, ειδικά αν δούμε ένα πολιτικό σκηνικό κατακερματισμένο που θα θυμίζει λίγο το 12, ας πούμε. Το 2012, ενώ τις εκλογές του Μαΐου του 2012. Εντάξει, όπου ακούς Εθνική Ενότητα βεβαίως, για τα δικά μου γούστα. Δεν είναι το φόρτε σου, Δεν είναι. Στο όνομα της Εθνικής Ενότητας, ό,τι σφαλιάρα είναι να φάμε, στο όνομα της Εθνικής Ενότητας θα τη φάμε, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, αντιλαμβανόμαστε γιατί το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, στα δικά μου αυτιά είχε κάπως ανησυχητικά αυτό. Γιατί ξέρεις ότι και η πανδημία και οι πολιτικές λιτότητες που εφαρμόστηκαν προηγουμένως λόγω της κρίσης χρέους, όλα αυτά έχουν περιγραφεί ως συνθήκες εθνικής κρίσης, εθνικής ανάγκης, ως αυτό που λέμε χοντρικά κατάσταση εξαίρεσης. Οπότε δεν είναι πολύ καθησυχαστικό να σου λέει κανείς ότι εγώ δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα εντάξει, εκτός αν μας πάει ο διάβολος στο ποδάρι του και υπάρχει εθνική ανάγκη. Αλλά επειδή η εθνική ανάγκη έχει αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό, δηλαδή ότι είναι μια έννοια λάστιχο, δεν είναι ότι θα συνεργαστεί άμα μπουκάρουν οι Τούρκοι και πάρουν 6-7 νησιά. Είναι ότι αν κρίνουμε ότι υπάρχει εθνική ανάγκη, θα συνεργαστούν. Τώρα δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι. Εγώ δεν θα ήθελα να βασιστεί μεγάλο κομμάτι της κριτικής των ΣΥΡΙΖΑ σε ένα τέτοιο σενάριο, γιατί όπως και να το κάνεις, αυτό είναι ένα σενάριο. Δεν μπορούμε ακριβώς να το αξιολογήσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει δείγματα γραφής για το τι κάνει, τι σκοπεύει να κάνει, τι έχει κάνει στην πολιτική έχοντας κυβερνήσει, δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να αφιερωθεί μεγάλο κομμάτι της κριτικής σε κάτι το οποίο ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή είναι κάπως θολό. Mm-hmm. Σου λέει ο άλλος, δεν θα το κάνω. Αφήνει ένα παραθυράκι. Τώρα. Και κάθεσαι και συζητάς τώρα, είναι μεγάλο, είναι μικρό αυτό το παραθυράκι, είναι παραθυράρα, είναι χαραμάδα. Δεν νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά έχει πολύ νόημα αυτή η κριτική. Εγώ εκτιμώ ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο να μείνει κανείς σε πράγματα πιο χειροπιαστά. Και δυστυχώς υπάρχουν εμπόλικα τέτοια. Ναι. Το άλλο που δεν έχει κανένα απολύτως νόημα και νομίζω ότι είναι το μόνο στο οποίο μπορεί να με κάνεις κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο κακό επιχείρημα, είναι το που θα βρείτε τα λεφτά το οποίο έβαλε η κυβέρνηση. Δηλαδή, με το που τελείωσε το. Θα το είχαν έτοιμο, θα την είχαν έτοιμη την απάντηση με το που παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το Υπουργείο Οικονομικών ρώτησε πού θα βρείτε τα λεφτά. Και εκεί μπορείς να δώσεις διάφορες απαντήσεις. Να πούμε αυτές που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, που είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες. Ναι. Χρηστή διοίκηση και ταμείο ανάκαμψης. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, είναι κάτι που ακούγεται πάντα. Κάθε φορά η απάντηση στο πού θα βρείτε. Όπως λέμε, θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, που κορόιδευε ο Πάγκαλος ότι κάθε φορά που βγάζαμε ένα πρόγραμμα που είχε κενά, με ρωτάγανε και πώς θα γίνει αυτό, θα πατάξουμε την φοροδιαφυγή. Και έτσι γινόταν. Αλλά τέλος πάντων, ναι, εγώ επιμένω πάρα πολύ ότι υπάρχει ένα κομμάτι σε όλα αυτά που είναι ζήτημα ερμηνείας, μιας προσωπικής σχέσης εμπιστοσύνης ή μια απόλυτη εμπιστοσύνη μπορεί να νιώθει κανείς στην σχέση του με τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά υπάρχουν και κομμάτια που βασίζονται στο πώς έχει ήδη πολιτευτεί στο παρελθόν. Όχι, Πάντως το που θα βρείτε τα λεφτά δεν έχει αυτό. Δηλαδή, όταν έχεις δώσει εκατομμύρια σε ενισχύσεις στις διάφορες Aegean, όταν έχεις δώσει δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις, όταν έχεις λατήσει τα δημόσια ταμεία και μοιράζεις χρήμα αδιαφανώς, αν κοπούν αυτά, βρίσκονται λεφτά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το Παπανδρεϊκό λεφτά υπάρχουν. Όλοι το πιστεύουμε. Μια χαρά. Σωστό είναι. Όχι, υπάρχουν. Το θέμα είναι το πώς ότι έχεις την τόλμη να τα βρεις. Όταν παρουσιάζει όλος ένα πρόγραμμα 5,5-6 δισεκατομμυρίων, δεν γίνεται να του λες εσύ που δίνεις 2 δισεκατομμύρια το μήνα στους ολιγάρχες του ρεύματος ως επιδότηση, επιδοτώντας την εξωσκοκέδα, δεν γίνεται να του λες που θα βρω τα λεφτά. Θα κόψω την επιδότηση και θα πάρω άλλα μέτρα για στο ρεύμα. Εκεί θα τα βρω. Το απάντησε νομίζω η Έφη Αχτσιόγλου που λέει. Υπολογίζουν ότι εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την επιδότηση της εσχροκυρίας, αλλά δεν θα το κάνουμε και έχουμε τα άλλα μέτρα. Και ο Βερναρδάκης απάντησε ότι έχουν καραφεσώσει την οικονομία με καινούργια δάνεια και παρόλα αυτά ρωτάνε εμάς πού θα τα, πού θα τα βρούμε. Δεν γίνεται. Τη βλέπουμε τη σπατάλη, την ακούμε μονίμως. Λοιπόν, Θάνο, να κουβεντιάσουμε λίγο ακόμα πριν να πάμε στο διάλειμμα για αυτήν την πρωτοβουλία μας. Αυτό που ξεκίνησε από την Φραγκίσκα Μεγαλούδη για τη συγκέντρωση σχολικού υλικού για τον Νίγηρα. Αυτή είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ ωραία, μέσα σε έναν χαμό από διάφορα πράγματα που έτρεχαν παράλληλα με αυτό, ολοκληρώθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ήταν πολύ μεγάλη η ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτής της προσπάθειας. Έγραψε και η Φραγκίσκα, έτσι, συγκινητικά, όπως γράφει πάντα η Φραγκίσκα. Περιέγραψε πώς ξεκίνησε, πρώτα είπε μια ιδέα στον Θάνο, του περιέγραψε δηλαδή τι σκέφτεται να κάνει. Μιλήσαμε μετά μαζί, ξεκινήσαμε να το σχεδιάζουμε κάπως πιο πρακτικά πώς θα γίνει. Ήρθαμε σε επαφή με την μετάδραση που ανέλαβε στην πραγματικότητα όλο το λούκι εκεί πέρα της πρακτικής δουλειάς και τον αποθηκευτικό χώρο και το προσωπικό που θα ήταν εκεί για να παραλαμβάνει αυτά τα πράγματα και την καταμέτρηση. Και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε. Θα σας πούμε ακριβώς τι έχει συγκεντρωθεί. Είναι μπόλικο πράγμα που έχει συγκεντρωθεί. Και ήταν πολύ ωραίο. Δόθηκαν κάποια χρήματα και από ιδιώτες, από μικρές εταιρείες, από μικρές επιχειρήσεις και μαζί και δύο μεγάλες επιχειρήσεις, ένα σούπερ μάρκετ και μια εταιρεία αυτοκινήτων και μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που έδωσαν χρήματα για τα ταχυδρομικά έξοδα ζητώντας να μην αναφερθούν. Και τουλάχιστον αυτό αξίζει να αναφερθεί. Ναι, θα ναι. Σεβαστούμε προφανώς την επιθυμία τους να μην αναφερθούν οι ίδιοι, αλλά να το πούμε αυτό. Τα πράγματα που συγκεντρώθηκαν είναι τα εξής και νομίζω ότι έχει μια αξία να τα πούμε γιατί είναι μπόλικα. Είναι 1728 ακουαρέλες, είναι 15 άλμπουμ ζωγραφικής, 6 μικρά, ανταλλακτικά χαρτιά ντοσκέ, 20, είναι 565 γόμες, 122 κασετίνες, μαρκαδόροι χωρίς κουτί, είναι 180 μαρκαδόροι, είναι 2.039 μολύβια. Αυτό θα πει ότι καθόντουσαν στη μετάδραση και μετρούσαν 2.039 μολύβια. 196 ξυλομπογιές χωρίς κουτί. 335 ξύστρες. Είναι 1.006 στυλό. 270 σχολικές τσάντες. 915 τετράδια. Δεν τα λέω τώρα όλα όπως καταλαβαίνετε. Αλλά νομίζω αποκτάτε μια εικόνα ότι με αυτή την ιστορία μαζεύτηκε μπόλικο σχολικό υλικό. Έχουν καλυφθεί και τα έξοδα τα ταχυδρομικά για την αποστολή αυτών των πραγμάτων. Έχει αναλάβει μια ΜΚΟ εκεί στον Νίγηρα να τα παραλάβει και να βιντεοσκοπήσει την παραλαβή. Εμείς θα αναρτήσουμε την πλήρη λίστα και με τα υλικά και περιμένουμε και κάποιες φωτογραφίες από τη μετάδραση, από τα πράγματα που έχουν μαζευτεί και μετά θα κάνουμε έναν απολογισμό για όλο μαζί. Πάντως να πούμε ότι ήταν πολύ πολύ ευχάριστο, ότι ήταν μεγάλη ανταπόκριση και σε μια δύσκολη στιγμή. Τώρα το κάναμε κατά καλό καιρό, μέσα στον Αύγουστο. Απλώς ήταν κάτι εξαιρετικά δύσκολο για να συντονιστεί από όλες τις πλευρές. Δηλαδή με την Εκίμικιο, με τη Μετάδραση, με την Φραγκίσκα, με εμάς, όλο το κομμάτι αυτό, το πρακτικό κομμάτι, για να μπορέσει να γίνει. Οπότε είπαμε, για να μην το αφήσουμε τελείως και να μην χαθεί η αρχή της χρονιάς, το κάναμε κατά καλό καιρό, μέσα στον Αύγουστο. Αλλά παρόλα αυτά έγινε. Και έγινε με επιτυχία. Οπότε θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σε όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό και σε άλλους που δεν πρόλαβαν, αλλά θα υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες, μην ανησυχείτε από φτώχεια. Όλο και κάτι θα μπορέσουμε να οργανώσουμε και πάλι. Να ευχαριστήσουμε πολύ και την Φραγκίσκα Μεγαλούδη που είχε αυτή την ιδέα και την πρωτοβουλία και που ήταν ο ενδιάμεσος για όλες αυτές τις πολύπλοκες συνεννοήσεις και την Μετάδραση που ανέλαβε όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς για να μπορέσει να γίνει πρακτικά αυτό. Και να πούμε ότι θα επανέλθουμε με ακριβή στοιχεία και φωτογραφίες και βίντεο από την παραλαβή, γιατί είναι μια πολύ ευχάριστη στιγμή. Mm-hmm. Και θα τα ξαναπούμε γι' αυτό λοιπόν. Ναι, σε περίπτωση που δεν είχατε παρακολουθήσει, είχε στην τελευταία εκπομπή μάλιστα της περσινής σεζόν, είχαμε εδώ τη Φραγκίσκα. Και πέρα από την εμπειρία της για το μεγάλο χρονικό διάστημα που πέρασε στον Ήγηρα, είχαμε μιλήσει και για αυτή την πρωτοβουλία. Όντως έγινε, σίγουρα δεν έγινε πρόχειρα, αλλά σίγουρα το κάλεσμα ήταν ξαφνικό και ήταν και σε μια δύσκολη χρονική περίοδο και χωρίς, το έγραψε και η ίδια, και χωρίς και μεγάλη κάλυψη από τα μέσα. Δηλαδή έγινε με την υποστήριξη τη δική μας, μέσα από τα social της Φραγκίσκας, με ένα κείμενο που ανέβηκε και με την παρουσία της στην εκπομπή η συλλογή των ειδών, και έγινε τον Αύγουστο. Δηλαδή είχαμε πει ότι μέσα στον Αύγουστο μπορείτε όποτε θέλετε στα γραφεία της Μετάδρασης να προσφέρετε και άλλες δύο αυτά που είναι και να και άλλες δύο συνεντεύξεις. Ναι, ναι, ναι. Έδωσε μία στη Life και νομίζω ότι η δεύτερη είναι News Bomb ή κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, αλλά ήταν και άλλες δύο συνεντεύξεις που έκανε. Σημασία έχει ότι το πράγμα πήγε καλά. Ναι, είναι πολύ ωραία. Το έγραψε και ένα κομμάτι. Είναι πολύ ωραία ιστορία και για μας που με πήρε με ένα τηλέφωνο στα καλά καθούμενα να μου πει ότι υπάρχει αυτή η ΜΚΟ, τα άτομα που τα γνωρίζει η Φραγκίσκα και έχει κάνει τις επαφές και μπορεί να βεβαιωθεί ότι άμα φτάσουν σχολικά ήδη στον Ήγηρα θα παραδοθούν. Γιατί είναι άνθρωποι έμπιστοι που κάνουν όντως δουλειά, και το αν θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε κάτι από Ελλάδα. Και μετά πήρα τον Κωνσταντίνο ένα βράδυ καθημερινής. Εγώ ήμουν Θεσσαλονίκη και του λέγα: τι ψήνεσαι να στείλουμε σχολικά είδη στον Ήγηρα? Που είναι μια κλασική κουβέντα που μπορεί να έχεις με έναν συνάδελφο, φίλο. Που κάνουμε τα βράδια. Ναι, ένα βράδυ, τυχαία. Θα μπορούσα να το πω και το πρωί, αλλά το θεωρούσα πολύ πιο αστείο, ξέρω εγώ. Έχει αυτή την πλευρά του. Ναι, ναι, επίγον. Για να το πω το βράδυ. Και τελικά γίνανε αυτό και είναι πάρα πολύ όμορφο που έγινε. Και φυσικά θα έχουμε και έξτρα υλικό και από την παράδοση και λοιπά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με μια συνέντευξη. Ναι, δεν έχουμε πει καθόλου για Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα τα πούμε μαζεμένα. Ναι. Σας τα έχουμε μαζεμένα για μετά. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. We'll be right back. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμήλαλης, όπως κάθε μέρα στο The Press Project. 2-3 μετά το μεσημέρι. Και για να συζητήσουμε όσα συνέβησαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε μια συναυλία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Σταδίνα. Το Δημήτρη Μιστακίδη έχουμε. Δημήτρη, γεια σου, καλησπέρα, μας ακούς? Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα στους ακροατές σας, καλησπέρα Θάνο. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είσαι, έχεις αναπνέεις καλά, όλα καλά? Ναι, ναι, εντάξει. Πολύ γρήγορα συνήλθαμε. Δημήτρη, να σε παρακαλέσουμε λίγο να μας πεις ο ίδιος τα γεγονότα όπως τα είδες, γιατί αυτό που συμβαίνει κάθε φορά είναι ότι γίνεται κάτι και μετά βγαίνουμε λίγο τρελοί όλοι. Δηλαδή είδαμε... Ναι, ναι. Είδα τι έγραψες και εσύ που έγραψες δύο αναρτήσεις. Είδα τι έγραψε και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου που έλεγε ότι ξαφνικά του ήρθε να σταματήσει τη συναυλία χωρίς λόγο, γιατί η αστυνομία λέει δεν ρίξαμε εμείς την συναυλία. Οπότε, μια που ήσουν εκεί, σίγουρα ήσουν εκεί. Αν θέλεις, πες μας εσύ τι έγινε. Καλά, δεν χρειάζεται να ήσουν εκεί. Τόσα βίντεο δηλαδή που ήταν χιλιάδες κόσμος εκεί που φαίνονται πραγματικά. Και μάλιστα έχει πλάκα γιατί και τα βίντεο που παίζανε την ώρα που λέγανε την είδηση ότι ο κουκουλοφόροι επιτέθηκαν και τα λοιπά, δείχνει ακριβώς τη στιγμή που πετάνε τα δακρυγόνα μέσα στη συναυλία. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Απλώς δεν ξέρανε πού είναι η συναυλία, γι' αυτό τα δείχνανε. Ναι. Δεν τα πέταξαν ακριβώς στην εξέδρα, νομίζω ότι αυτό εννοούν. Δεν τα πέταξαν ακριβώς πάνω σας. Ότι δεν σε πέτυχαν στο κεφάλι. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε 15 μέτρα δεξιά. Εκεί που ήταν περίπου 2.500-3.000 κόσμος στη δεξιά μεριά, γιατί ήταν άλλη τόση από την άλλη μεριά. Αδιανόητο είναι. Ναι, ναι. Είναι αδιανόητο. Κοίταξε, εμείς όταν πήγαμε εκεί για να κάνουμε ηχοξέρεση από νωρίς, οι δημιουργίες των ομάδων ήταν πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή ήταν, τι να σου πω τώρα, σε απόσταση 40-50 μέτρων. Το συζητούσαμε με τα παιδιά εκεί της διοργάνωσης, οι οποίοι κάναν καταπληκτική δουλειά. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ οργανωμένα, προφυλάσσανε πάρα πολύ την συναυλία. Αλλά συζητώντας μεταξύ μας έτσι όλοι μαζί πριν τη συναυλία, λέγαμε ότι συνήθως έρχεται κάποιος αξιωματικός και συνεννοούμαστε. Λέμε ότι περιφρουρούμε την συναυλία, δεν θα γίνει τίποτα κτλ. Κάποιος αξιωματικός από τη δημιουργία και υπάρχει μια συνεννόηση. Δεν έγινε τίποτα. Ξαφνικά αυτοί οι τύποι φύγανε και πήγανε γύρω στα 400 μέτρα μακριά. Και ξεκίνησε η συναυλία, όλα κυλούσαν πάρα πολύ καλά. Παίξαν τα κατηνέλια πρώτα, πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολύ κέφι. Συνεχίσαμε εμείς και μετά από κανένα να σου πω τώρα, μια μισή ώρα, δύο ώρες περίπου, δεν θυμάμαι γιατί, περίπου στη μέση της συναυλίας δηλαδή, ξαφνικά άρχισε να σκάνει δεξιά μας κρότου λάμψης και τέτοια, και καπνογόνα, δακρυγόνα. Τα οποία δεν καταλάβαμε στην αρχή ότι είναι δακρυγόνα όντως, γιατί ξέρεις, μέσα στη συναυλία ανάβουνε καπνογόνα, γίνεται ένας σχετικός ζεζελές. Όταν όμως είδαμε ότι ο κόσμος φεύγει πανικόβλητος από εκεί, και μιλάμε για πολύ κόσμο, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να αντιληφθεί ο κόσμος για τι κοινό μιλάμε και σε τι χώρο. Ήτανε 5.000 άνθρωποι μέσα σε μια πλατεία και δεν είχαν έξοδους διαφυγής, γιατί ήταν δύο πολύ μικρές οι έξοδοι που ήταν ελεύθερες για να φύγει ο κόσμος. Μία προς την Εγνατία και μία προς την Εθνική Αμήνη. Και τα καπνογόνα στην ουσία κλείσανε τη μία έξοδο, την Εθνική Αμήνη την κλείσανε. Έφυγε ο κόσμος πανικόβλητος, μας πήραν και εμάς τα αέρια, τις βήχας κακό, τα ρίξανε μέσα. Δηλαδή ό,τι και να λένε, αυτή είναι η γελιοδία της υπόθεσης, ότι βγαίνει το αρχηγείο της αστυνομίας και βγάζει μια ανακοίνωση που καταρρύπτεται αυτόματα. Δηλαδή με το που βλέπεις τα βίντεο βλέπεις τι έχει γίνει. Καλά, όπως είχε γίνει και στο εφετείο. Όπως και στο εφετείο που έλεγε η αστυνομία ότι διέλυσε τον κόσμο επειδή είχε προηγηθεί επίθεση με Μολότοφ. Και υπήρχαν δεκάδες βίντεο, είχε βγάλει και ο Βιερόπουλος τότε, που δείχναν ότι δεν είχε συμβεί απολύτως τίποτα. Ότι η αστυνομία... Εγώ σου λέω το άλλο. Και να έχει συμβεί. Εγώ πιστεύω ότι πήγανε 10 άτομα, ας πούμε 5-10 και πετάξαν πέτρες. Οι δημιουργοί ήταν 400 μέτρα μακριά. Ποιος ο λόγος να τους κυνηγήσουν 400 μέτρα μακριά και να έρθουν να ρίξουν καπνογόνα δακρυγόνα μέσα στη συναυλία. Δημήτρη, το έγραψε πολλοί κόσμος ότι δεν ήταν, ότι ήταν στενό το σημείο από το οποίο έπρεπε να διαφύγει ο κόσμος. Οπότε... Ήταν, σου λέω, ήταν δύο οι δίωδοι για να φύγεις, αλλά η μία έκλεισε ουσιαστικά όταν ρίξανε, γιατί εκεί πέσανε τα δακρυγόνα. Τώρα από την άλλη μεριά δεν ξέρω και τόσο καλά το χώρο, δεν ξέρω πώς, αλλά είδα ότι όλοι, όπως ήμασταν εμείς στη σκηνή, φύγαν αριστερά στη γωνία. Ναι, για όποιον ξέρει το Αριστοτέλειο, είναι μερικές μικρές είσοδοι που χωράει ένα άτομο και υπάρχει προς τη βιβλιοθήκη μια μεγαλύτερη είσοδος που περνάνε και τα αμάξια. Αλλά άμα τα χημικά πέφτουν προς τα εκεί, είναι λογικό ο κόσμος να πάει στις μικρότερες εισόδους εκεί κοντά στην τα φιλοσοφική... Τα χημικά πέσανε εκεί στην έξοδο που πήγαινε προς το γεννηματά, στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Στην Εθνική Αμήνη, ναι. Αυτή που κατεβαίνει, ναι. Εκεί προς το γεννηματά. Από εκεί δεν μπορούσαν να φύγουν. Εγώ είδα ότι όλος ο κόσμος κατευθύνθηκε στο βάθος αριστερά. Καλά, αυτό ήταν τώρα αδιανόητο. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Δηλαδή θα μπορούσαν πολύ εύκολα να υπάρξει σοβαρή τραυματισμή. Εννοείται. Η κίνηση της αστυνομίας. Μα ήταν αυτό που δεν πιστεύαμε ότι θα το κάνουν σε τόσο πολύ κόσμο. Και μάλιστα χωρίς ουσιαστικά. Δηλαδή ήταν τελείως αντιεπαγγελματικό καταρχήν αυτό που κάνουν, αν θεωρήσουμε ότι είναι επαγγελματίες. Ναι. Αστυνομικοί. Δηλαδή 10 άνθρωποι σε προκαλούν και φεύγεις 400 μέτρα μακριά και έρχεσαι σε άμαχο κόσμο και ρίχνεις τα κρυγόνα. Ποιος έδωσε αυτή την εντολή, δηλαδή? Αυτοί δεν ελέγχονται από πουθενά. Δημήτρη, δεν ελέγχονται σε πολύ σοβαρότερα, φοβάμαι. Οπότε αλλά, η απάντηση τώρα είναι ότι δεν ελέγχονται ποτέ, το καταλαβαίνω. Ρητορικές. Τι κάνατε εκεί πέρα, συνεχίσατε, ξαναπαίξατε μετά? Κοίταξε τι έγινε. Εμείς δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Είχαμε όλο τον εξοπλισμό μας πάνω στη σκηνή. Και φοβόμενοι το τι θα γίνει, δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε έτσι έρμεο, ας πούμε, σε όποιον. Δεν ξέραμε και τι έχει συμβεί. Μείναμε εκεί. Και μαζί με εμάς έμεινε και αρκετός κόσμος που δεν μπορούσε να φύγει, γιατί άλλοι λιποθύμησαν αριστερά στη σκηνή. Άλλοι δεν μπορούσαν να ανασάνουν. Ξέρεις, είχε κάτι μικρά παιδάκια που. Πού να πάνε. Είχε οικογένειες με μικρά παιδιά εκεί. Δεν είχε ανάπηρμα μαξίδια. Δηλαδή είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Ναι, γιατί αυτό παρουσιάζεται σαν να είναι ένα σκηνικό μάχης. Ότι πάνε κάποιοι, επιτίθενται στην αστυνομία, τι θα κάνει και η αστυνομία. Και εδώ αυτό που συζητάμε ότι έχει γίνει είναι ότι υπάρχει κόσμος που περιλαμβάνει αναπηρούς παιδιά, ανθρώπους που δυσκολεύονται να κινηθούν, που κινδυνεύουν. Και πέφτουν εκεί πέρα τα χημικά και όποιον πάρει ο χαρός. Εγώ σου λέω έτσι για πλάκα, αν μας ακούει ο κόσμος, ας ανεβάσουν τις φωτογραφίες που βγαίναμε πριν τη συναυλία. Ήρθαν πάρα πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά, όπως είπα πριν, ανάπηρα παιδιά που είχαν πρόβλημα. Και βγαίναμε όλοι μαζί φωτογραφίες πίσω. Δηλαδή ήταν γιορτή αυτό το πράγμα που γινόταν εκεί. Mm-hmm. Δεν τα πάνε καλά με τις γιορτές. Και είπες ότι καθίσατε εκεί πέρα, έπρεπε να μείνετε και με τον εξοπλισμό. Ναι, μείναμε εκεί, μετά μαζέψαμε τα πράγματα για να τα προφυλάξουμε και ήρθαν τα παιδιά της διοργάνωσης, τα οποία ήταν υπέροχα. Υπέροχα πραγματικά, δηλαδή ψύχρεμα. Να φωνάζα στον κόσμο να μην πανικοβάλλεται και να φύγει συντεταγμένα γιατί υπάρχει, για να μην γίνει κάτι. Και προφανώς και γι' αυτό δεν έγινε. Δηλαδή ακούγανε τις παροτρύνσεις των παιδιών. Μοιράζανε ριοπάνω σε εμάς και σε εμάς δώσανε. Δηλαδή γιατί και εμάς. Τα μάτια μας είχαν πριστεί. Ήταν πάρα πολύ ψύχρεμα τα παιδιά, πάρα πολύ οργανωμένα. Βοήθησαν δηλαδή για να αποφευχθεί το χειρότερο πάρα πολύ. Και αφού πέρασε όταν βγήκε όλος ο κόσμος στην Εγνατία και καθάρισε η ατμόσφαιρα, είχαν μείνει αυτοί που δεν μπόρεσαν να φύγουν και συμφωνήσαμε με τον Θανάση ότι δεν γίνεται να το σταματήσουμε έτσι αυτό το πράγμα. Δεν είχαμε ρεύμα βέβαια, γιατί τα είχαν κόψει τα ρεύματα για να μην χτυπήσει κανέναν άνθρωπο το ρεύμα, γιατί είχαν μπει εκεί που ήταν ο εξοπλισμός μας οι άνθρωποι για να προφυλαχτούν. Πατούσανε καλώδια από τα ηχεία, τώρα ξέρεις μεγάλο PA που ήταν στημένο εκεί πέρα, έχει τριφασικό ρεύμα ας πούμε, τα κόψαν τα ρεύματα και παίξαμε δύο τραγούδια σκέτα, έτσι χωρίς ρεύμα. Δεν βάζετε μυαλό και εσείς με τίποτα, παίξατε, δεν μαζεύεστε με τίποτα, δηλαδή στρατό πρέπει να στείλουν για να σταματήσετε. Ραφάλ, τι να σας κάνουν στο επόμενο. Ελεύθερο σκοπευτές. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, Δημήτρη, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από τα πανεπιστήμια, πώς θα το σχολίαζες? Γιατί η συναυλία είναι ουσιαστικά το απόγειο αυτής της καταστολής. Μέχρι τώρα είχαμε ξύλωση κινητοποιήσεις φοιτητών. Αυτή ήταν η κανονικότητα. Την είχαμε, την ίδια κανονικότητα την είδαμε και το Σάββατο στα Προπήλαια στην Αθήνα. Κοίταξε, νομίζω ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν ένα ξεχωριστό γεγονός. Στο πόσο προσπαθούν να αλλοιώσουν όλες τις κατακτήσεις που έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα από όλα αυτά η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά επειδή αγγίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και το πιο υγιές, που είναι οι νέοι άνθρωποι, και μάλιστα αυτό που είπε ο Θανάσης στην αρχή και έχουν απομονώσει κάποιες φράσεις από αυτά που είπε, ότι η γνώση είναι δευτερεύουσα στα πανεπιστήμια. Το έχουν απομονώσει αυτό και το έχουν πάρει μέχρι και ένας Πασόκος υπουργός έγραψε διάφορα, ας πούμε, γι' αυτό, γελοιότητες. Αυτό που γίνεται στα πανεπιστήμια, που είναι η κοινωνικοποίηση, οι ανταλλαγές ιδεών, η διαμόρφωση ενός κλίματος δημοκρατίας κτλ. Αυτό είναι που χτυπιέται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Στο πιο υγιές κομμάτι της νεολαίας. Γι' αυτό και υπάρχουν οι πιο έντονες αντιδράσεις και γι' αυτό και εμείς, όσο μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά, το κάνουμε. Γιατί είναι η μόνη ελπίδα για μας. Αυτοί είναι που θα παλέψουν για να μην χαθούν όλα αυτά τα πράγματα κεκτημένα. Και είναι και απολύτως σωστό αυτό. Αυτό που αναφέρεις τώρα, Δημήτρη, δηλαδή ότι προφανώς μπορείς να πάρεις ένα πτυχίο διαλληλογραφίας και μπορείς να πάρεις γνώσεις διαβάζοντας ή κάνοντας τέτοια μαθήματα online. Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή όμως είναι τι συμβαίνει στο πανεπιστήμιο σε ένα κοινωνικό χώρο όπου οι άνθρωποι μαζεύονται, πολιτικοποιούνται και είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να διαβάσεις τα μαθήματά σου. Τώρα, όποιος κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει αυτό και θεωρεί ότι το πανεπιστήμιο είναι μόνο ένας φοιτητής που διαβάζει τα μαθήματά του, καλά κάνει. Εξειδικεύεται, ας πούμε, σε κάτι. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι σημαντικό. Καλά κάνουν που το βλέπουν έτσι, αλλά να εξηγούμε κι εμείς ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εχθρότητά τους προς όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι ότι εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Και οι δύο έχουμε καταλάβει. Και εμείς και αυτοί έχουμε καταλάβει περί τίνος πρόκειται και ξέρουν πολύ καλά τι εχθρεύονται. Εχθρεύονται ακριβώς αυτόν τον ρόλο που παίζει το πανεπιστήμιο, να είναι ένας χώρος που πολιτικοποιεί τους ανθρώπους, τους φέρνει κοντά, τους φέρνει σε διαδικασίες ζωντανές, με πραγματική φυσική παρουσία, να συζητάνε, να ερωτεύονται, να κάνουν. Διαμαρτύρονται. Να διαδηλώνουν. Να είναι ένας πραγματικός κοινωνικός χώρος δηλαδή, στον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν να συνυπάρχουν μέσα σε διαδικασίες που τους κάνουν ζωντανά πολιτικά όντα. Να έχουν ελευθερία. Ακριβώς. Γιατί Θανάσης Παπακοσταντίνος είπε. Ζωντανά πολιτικά όντα είναι που ενοχλεί. Αυτό είναι που ενοχλεί, διότι αν δεις σε όλες αυτές τις στιγμές μεγάλων κρίσεων, όταν συμβαίνει κάτι που είναι πολύ έντονο, βλέπεις από τις αντιδράσεις ότι ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα σε αυτή την κοινωνία. Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ απολύτως. Ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που λόγω φόβου, λόγω, πώς να το πω, στερεοτύπων που έχουν μάθει, θεωρούν ότι αυτό απειλεί την κανονικότητά τους. Αντί να καταλάβουν ότι αυτό είναι ίσα-ίσα που πάει να τους κάνει την καθημερινότητα καλύτερη. Αρνούνται να δουν την εξέλιξη στα πράγματα. Αρνούνται να δουν την αντίσταση, που είναι υγιής αντίσταση, δεν είναι για να είναι. Κοίτα, από τη μια μεριά λες, ρε παιδιά, γιορτή είναι, συναυλία είναι. Από την άλλη μεριά νομίζω ότι δεν είναι χαζή και η άλλη πλευρά, Δημήτρη. Καταλαβαίνει απολύτως τι συμβολίζουν αυτές οι συναυλίες. Τι κάνει αυτός ο κόσμος εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Ότι είναι μια γιορτή, αλλά είναι μια γιορτή που έχει έναν χαρακτήρα ο οποίος δεν είναι εμπορευματικός, δεν είναι ελεγχόμενος. Νομίζω μια χαρά το καταλαβαίνουν και γι' αυτό και στέλνουν τα μάτια. Εντάξει, και η προσπάθεια του φόβου. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν συμφωνείς με αυτό. Είπες ότι ήρθαν οι οικογένειες, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Σε περίπτωση που γίνει μια επόμενη συναυλία στο Άπι Θήτα που είναι πάλι για στήριξη, υποθέτω ότι κόσμος που δεν είναι μαθημένος σε διαδηλώσεις και συγκρούσεις και δακρυγόνα θα το σκεφτεί περισσότερες φορές για να συμμετάσχει σε κάτι του πανεπιστημίου. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι από αυτά που είδα μετά τα γεγονότα, νομίζω ότι θα πάει πιο πολλοί κόσμος. Μακάρι, μακάρι. Αλλά πάλι το συζητούσαμε και με τον Κωνσταντίνο το καλοκαίρι αυτό. Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα σύμφωνα με το μικρό κόσμο που ζει ο καθένας. Δηλαδή αυτό που σε μένα μπορεί να φαίνεται αδιανόητο, στο γείτονά μου μπορεί να φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό. Έχουμε μεγάλη απόσταση στο πώς βλέπουμε τα πράγματα μεταξύ μας πια. Είναι τεράστια. Σαν να έχει χαθεί η έννοια της πραγματικότητας, δηλαδή. Σαν να έχει χαθεί. Δεν μπορούμε να τη δούμε. Βλέπεις το συγκεκριμένο γεγονός. Το δείχνουν όλα τα βίντεο, ακόμα και τα βίντεο των καθεστωτικών συσσαγωγικά μέσων. Και κανείς δεν βλέπει ότι τα χρυγόνα ρίχνουν μέσα στον κόσμο. Πώς λέει ο άλλος ότι δεν ρίχνουν τα χρυγόνα? Δεν μπορούμε να το δούμε ούτε καν αυτό, το προφανές. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Είναι ακριβώς όπως το λες, ότι έχει χαθεί η έννοια της πραγματικότητας. Δηλαδή είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται σαν να μην έχουμε, σαν να μην βλέπουμε. Απλώς ναι. Που έχω την εντύπωση ότι σιγά σιγά θα συναντηθούμε υποχρεωτικά με αυτούς που διαφωνούν. Εννοείται. Εννοείται. Και εγώ αυτό το πιστεύω. Θα συναντηθούμε. Θέλει υπομονή. Εγώ είμαι κατά της βίας. Έτσι κι αλλιώς. Γενικότερα, δηλαδή, θεωρώ ότι η βία είναι το τελευταίο πράγμα και το έχω δει να συμβαίνει στη ζωή μου. Εάν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι όπως πηγαίνουν για τον άνθρωπο τον καθημερινό, θα έρθει η στιγμή που θα συναντηθούμε αναγκαστικά. Και θα καταλάβουν τι είναι και γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Μάλιστα. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να συμπληρώσεις πριν να κλείσουμε? Υπάρχει κάτι που ήθελες να πεις? Όχι, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εγώ προσωπικά χαίρομαι που ήμουν εκεί. Χαίρομαι που έχω ζήσει αυτά τα πράγματα. Μακάρι να μην γινόταν, αλλά χαίρομαι που ήμουν εκεί όταν γίναν. Και από τη μεριά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Ό,τι μπορούμε. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι εγώ καλά. Ευχαριστώ. Και να τραγουδάτε και με και χωρίς ρεύμα. Έτσι. Δεν σταματάμε έτσι. Τίποτα, αυτό να καταλάβουμε. Έτσι να είσαι καλά. Εγώ. Να είσαι καλά. Γεια. Ήταν ο Δημήτρης Μιστακίδης. Τα βίωσε πάρα πολύ κοντά τα γεγονότα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ακόμα μία ντροπιαστική σελίδα για αυτούς που αποφασίζουν για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχουμε κουραστεί να το λέμε. Δεν ξέρουμε, τα λέμε αυτά και δεν μπορούμε να ενημερώσουμε με ποιον φωτογραφήθηκε ο Πρίτανης. Δηλαδή πέρασε καλά το Σαββατοκυριακό, του φωτογραφήθηκε με πολύ πολιτικό κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντα τέτοια. Ευχόμαστε για τον Πρίτανη τον ΜΑΤ, τον κύριο Παπαϊωάννου. Και δεν έβγαλαν και για ακόμα μια φορά ήταν και δεν σχολίασε τίποτα οι Πρετανικές αρχές για αυτό που συνέβη στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε πανεπιστημιακούς που ζητούν ξανά την παρέτηση του Πρίτανη, που καταγγέλουν αυτά που συνέβησαν. Αλλά δυστυχώς Όχι όλους. Όχι όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Και που λες, ρε παιδί μου, δεν είναι για κανένα τόσο ριζοσπαστικό αίτημα. Τι θα κάνουν, θα έχεις νεκρούς μέσα στο πανεπιστήμιο σου. Θα γραφτεί η ιστορία με το χειρότερο τρόπο. Mm. Το σύστημα χέστηκε αν θα πεθάνει ένας άνθρωπος. Δεν είναι τίποτα. Mm. Μια ανθρώπινη ζωή δεν είναι τίποτα για αυτούς. Τίποτα. Τίποτα. Πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι. Πεθαίνουν από κορονοϊό. Δεν είναι τίποτα μια ανθρώπινη ζωή. Για τη μάνα και τον πατέρα είναι. Για τους φίλους είναι. Για τα αδέρφια. Για τους οικείους των ανθρώπων που θα χαθούν είναι. Γιατί η αστυνομία φλερτάρει με αυτό. Και εγώ νομίζω ότι φλερτάρει συνειδητά με αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπουμε τώρα τον Ντουσάκη να φωτογραφίζεται με τη Μάγδα Φίσα, καταλαβαίνουμε όλοι τι θα πει το ξόφαλτσα. Ξόφαλτσα γλίτωσε. Mm-hmm. Ξόφαλτσα γλίτωσε. Και το κράτος είπε, καλά έκανα. Αυτή ήταν η αντίδραση. Επαγγελματίας τραυματίας, ποια ήταν η. Ο πρωθυπουργός, όχι γενικά το κράτος, ο πρωθυπουργός, ο τελευταίος δαπίτης, να λέει για επαγγελματίες τραυματίες. Ωραία, ναι. Οπότε θέλω να πω ότι την ώρα που μπαίνουν οι άλλοι και ρίχνουν δακρυγόνα στον κόσμο που είναι μαζεμένο στη συναυλία, ξέρουν ότι αυτό ρισκάρουν. Χαζίνει να μην ξέρουν ότι είναι επικίνδυνο να ρίξει δακρυγόνα τώρα μέσα σε χιλιάδες κόσμο που είναι παγιδευμένο. Που είναι εκεί πέρα από μια, πρέπει να βγει από μια στενή πόρτα. Προφανώς είναι λογικό ότι εκεί υπάρχει κάτι που ρισκάρεις. Ρισκάρουν αυτό, δεν τους ενδιαφέρει. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί εφόσον φαίνεται πολύ καθαρά πια ότι αυτό που γίνεται είναι ότι προωθείται αυτό που λέμε στρατηγική ένταση, δηλαδή ανεβάζουν το διακόπτη, ρε παιδί μου. Σου λέει ξύλο και άλλο ξύλο. Και άλλο ξύλο. Δακρυγόνα μέσα στον κόσμο. Αυτό γιατί. Για να είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία, για να φυλάει αυτή τη βιβλιοθήκη που θα γίνει, που δεν τη θέλει ούτε το πανεπιστήμιο, ούτε η αστυνομία. Δεν είναι ότι υπάρχει, ότι είσαι σε ένα περιβάλλον που το θέλουν όλοι και είναι οι 100 μπάχαλοι. Αυτό που έγραψε όλος ο Φωστήρας, ότι αν θες να δεις ποια είναι η ολιγαρχία στην κοινωνία μας, είναι αυτοί οι λίγοι που δεν μπορεί κανείς να τα βάλει μαζί τους, οι 100 άνθρωποι που διαλύουν το πανεπιστήμιο. Ρε φίλε, δεν είναι 100 άνθρωποι που διαλύουν το πανεπιστήμιο. Ο Βουλαρίνος το έγραψε αυτό. Ναι. Δεν είναι 100 άνθρωποι που διαλύουν το πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δημιουργεί ένα πρόβλημα από το τίποτε. Mm. Δεν επιλύει κανένα πρόβλημα. Το πανεπιστήμιο δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει ούτε καταλήψεις. Δηλαδή, αν μια κατάληψη είναι πρόβλημα, ας το συζητούσαμε σε μια περίοδο πραγματικών φοιτητικών εξεγέρσεων, αναβρασμού. Δεν έχουμε. Μακάρι να είχαμε και θα κάναμε μια άλλη κουβέντα. Θα λέγαμε αν είναι καλό ή κακό που τα παιδιά μας δεν αντί να μελετάνε, πάνε και κάνουν καταλήψεις. Ας κάναμε μια τέτοια κουβέντα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, η μόνη πηγή αναστατώσεων αυτή τη στιγμή είναι το κράτος. Ναι. Και τη καλλιεργεί αυτό το κλίμα με κάθε τρόπο. Δηλαδή προσπαθούν να έχουμε τραυματισμούς. Τι θα γίνει δηλαδή, τόση όρεξη έχουν. Προσπαθούν να έχουμε βία, κρατική βία. Τον κατήγγειλαν και οι αστυνομικοί πάλι της Θεσσαλονίκης. Και λέει, γιατί ήταν σε τόσο κοντινή απόσταση, ενώ υπάρχει μια συναυλία και υπήρχαν και δημιουργίες στον ΜΑΤ εκεί πέρα. Είναι προφανές. Είναι ένα φυτίλι έτοιμο να ανάψει σε εκείνη τη στιγμή και το κάνεις μόνο αν θες την ένταση. Αν δεν θες την ένταση, λες OK, υπάρχει μια συναυλία εδώ πέρα, δεν θέλουμε ένταση, θα πάει η δημιουργία λίγο πιο πέρα. Και όπως είπε και ο Δημήτρης Μητσοτάκης, και το λέγαμε και πριν, τους πήγαν από 400 μέτρα, ας πούμε, και πήγαν πιο πέρα και κυνηγούσαν για να φτάσουν στην συναυλία. Ναι, ναι, ναι. Ήταν εκεί πέρα, δεν συνεννοήθηκαν με κάποιον επικεφαλής. Και εδώ που τα λέμε, είναι αυτονόητα πράγματα. Τι είναι αυτό που επέβαλε την επίθεση στη συναυλία? Λοιπόν. Για να είμαστε ειλικρινείς, αν κάτι είχε καταστήσει επιχειρησιακώς αναπόφευκτη την επίθεση στον κόσμο της συναυλίας, τότε δεν θα λέγανε ψέματα, τόσο απλό είναι. Καλά τώρα, δεν θα λέγανε ψέματα, θα λέγανε το κάναμε γιατί έτσι έπρεπε. Τώρα είναι ένας που λένε ότι πέταξε πέτρες, δεν έχουμε δει τίποτα. Και τον κυνηγάνε εκεί πέρα και φαίνεται σε ένα βίντεο ότι τον κυνηγάνε αστυνομικοί. Και λέει ο αστυνομικός, α, τι θα κάνω για να τον πιάσω, θα πετάξω κρότου λάμπης και δακρυγόνα εκεί που έχει πολύ κόσμο. Φοβερό, έχουμε ξεχάσει μέσα σε όλα, πέρα από το παράλληλο σύμπαν που παίζουν τα κανάλια για ένταση, για επεισόδια και για γνώστους που ξεκίνησαν επεισόδια και α, τι να κάνουμε, διαλύθηκε και μια συναυλία ή την ώρα που υπήρχε μια συναυλία. Έχουμε ξεχάσει και το θέμα της αναλογικότητας, ξέρω εγώ, το ότι ο άλλος πετάει ένα μπουκάλι, έγινε αυτό προχθές στην Ομόνοια. Μία από τις στιγμές που διέλυσαν την φοιτητική πορεία. Πετάχτηκαν δύο μπουκάλια σε μια κλούβα και τα μάτια άρχισαν να δέρνουν πάνω στην πλατεία Ομονίας. Στην πλατεία. Ούτε βγήκαν στο οδόστρωμα, ούτε είχαμε να μην διακόπτουν την κυκλοφορία στην πλατεία πάνω. Και εδώ πέρα τώρα σου λέει ότι ήταν κόσμος Άσχετος. Δεν ήταν. Δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα. Είναι ο άλλος, ας πούμε, μαλλιάς. Αυτόν θα τον δει η αστυνομία. Λογικό. Ναι, ναι, ναι. Αυτόν εντάξει. Αυτό δεν τα θέλει τώρα. Πού πάει τώρα με το μαλλί. Να πας να κουρευτείς, κύριε. Αυτόν θα τον δει, γιατί είναι προφανώς μια κινούμενη απειλή για το σύστημα. Το καταλαβαίνω. Ακούρευτος, μερικοί έχουν και μουσια κιόλας. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί τώρα να τους αφήνεις να κυκλοφορούν άδαρτοι. Είναι μια λογική για την επιχειρησιακή στρατηγική της αστυνομίας. Εδώ πέρα συζητάμε ότι βαράς στο ψαχνό. Μέσα στον κόσμο που είναι μαζεμένος εκεί πέρα είναι φοιτητές, είναι άνθρωποι μεγάλοι, μικροί, είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να κινηθούν γρήγορα για να φύγουν. Αλλά εγώ το ξαναλέω, αυτό που φαίνεται ότι κρίνεται αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαρό και πολύ ωραία το είπε ο Δημήτρης, ότι έχει χαθεί η έννοια της πραγματικότητας. Μιλάει ο άλλος και λέει δεν ρίξαμε. Και φαίνεται στα ίδια βίντεο, όχι σε άλλα βίντεο που δείχνουμε εμείς μερικά και δείχνουν εκείνοι άλλα. Είναι όπως τότε με τον Ζακ. Πήγαινε να ληστέψει με μαχαίρι και την ώρα που έβγαινε, και βλέπεις το βίντεο και τον κλωτσάνε. Και λες, παιδιά, εδώ. Άλλο μου λέτε. Πώς είναι ιδεολογικά η φάση ΕΡΕ και μετεμφυλιακό καθεστώς και δεκαετία 60. Πιστεύουν ότι και τεχνολογικά είμαστε δεκαετία 60 και βλέπουμε μόνο ότι παίζει η ασπρόμαυρη τηλεόραση όσοι έχουν ασπρόμαυρη τηλεόραση. Βλέπουμε και λίγο ίντερνετ. Και βλέπουμε τα βίντεο. Και υπάρχουν 5.000 άνθρωποι που μπορούν να γράψουν τη μαρτυρία τους εκεί πέρα. Αυτόπτες μάρτυρες που τους συνέβη αυτό και δεν μπορούσαν να ανασάνουν. Πάντως. Και αυτό ήταν και το πρώτο μου σχόλιο μετά από όλα αυτά για περί βιβλιοθήκες και όλη την κυβερνητική ρητορική. Νομίζω ότι αυτή η επίθεση διαλύει όλα τα προσχήματα της κυβέρνησης. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα? Η ασφάλεια των φοιτητών, η ασφάλεια μέσα στο πανεπιστήμιο, όταν τρέχεις για να γλιτώσεις και ασφυκτιάσεις εκεί πέρα επειδή ο άλλος έχει ρίξει χημικά, η εγκληματικότητα μιας συναυλίας, η βιβλιοθήκη. Ποιος λόγος, ποια κάλυψη, ποιο πρόσχημα υπάρχει για να επιτεθείς σκόπιμα σε ένα τέτοιο μαζικό γεγονός που συμβαίνει στο πανεπιστήμιο? Το μόνο επιχείρημα είναι ότι δεν θες μαζικότητα στα πανεπιστήμια. Και γι' αυτό δεν βγήκαν και να πούν τίποτα. Τα άφησαν τώρα σε κάτι περίεργους, αρίστους δοξιάδηδες και άλλους εκεί γραφικούς τύπους που γράφανε για την απόσταση μεταξύ των νοσοκομείων που έχει μέσα και που είναι η συναυλία και δεν ξέρω εγώ τι. Γι' αυτό δεν υπάρχει ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη απέναντι στην αντιπολίτευση, για παράδειγμα. Υπάρχει μόνο η ανακοίνωση καταγέλαστη της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Δεν ρίξαμε δακρυγόνα. Δεν δικαιολογείται αυτό που έγινε, αλλά δεν θέλουν και να το δικαιολογήσουν κιόλας. Αυτό ήθελαν εξ αρχής. Όπως λέγαμε και με τον Στακ, επίθεση σε όλα αυτά. Την ελευθερία, τη μαζικότητα, την κοινωνικοποίηση, την πολιτικοποίηση. Όλα αυτά συμβολίζονται από επίθεση σε μια τέτοια συναυλία. Και το είπε και πολύ ωραίο ο Θανάσης Παπακουσταντίνου για την γνώση χωρίς ελευθερία που είναι απόγνωση. Και φάνηκε το ποιοι πραγματικά τη ζητάνε την απόγνωση, επιτίθονται. Όχι, καημένοι, τώρα παρεξηγήθηκαν όλοι οι απόφοιτοι Οξφόρδης τώρα που υποβαθμίσαμε τη διαδικασία την εκπαιδευτική στο πανεπιστήμιο και το. Τώρα, εντάξει, δεν τα ανοίξω. Λοιπόν, είναι 3 η ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε την εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Ο απέναντι είναι ο Θάνος Καμίλαλης, ναι. Ο από εδώ, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής, γιατί κιόλας. Γεια σας και θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Αύριο πάλι αυτή, πάλι εδώ, 2 η ώρα το μεσημέρι, στο The Press Project. Γεια σας. Γεια.